Tu prawda na nas opadła, ty zaryzykuj, skoro nic do stracenia nie masz. Życie to magia, użyj swojego płomienia do podpalenia swojej latarni marzenia, do zobaczenia światła i cienia w zwierciadłach. Od dawna nie ma w nas wątpienia, dlaczego teraz miałbyś umierać, tego wszystkiego nie zaznać. Przetrwasz, zamknij się, słuchaj, masz siłę ducha, styl, który wybucha, patrz do otucha, mieć, kiedy nie ma tarcz. Coś do ucha mówi ci, że nie ma tego złego, walcz. Przetrwasz, zamknij się, słuchaj, masz siłę ducha, styl, który wybucha, patrz do otucha, mieć, kiedy nie ma tarcz. Coś do ucha mówi ci, że nie ma tego złego, walcz. Przetrwasz. Nie, ani mi nie mów, że nie mam takich problemów, bo to bajeczka dla dziecka, to jest tak. Mamy po 30 lat, wartości młodości zmuchnął wiatr, więc koleś spadł każdego poranka i wieczoru, sprawca hardkoru od 10 lat. Więc co jest jak? Rodzina nie ma wzoru, dla syna to jest fakt. Bydlak spadł siłą meteoru, finał to nie brak wyboru, to był brak honoru. W czynach to nie tak, że był sam, bo to był brat. Tu jak rodzina, to był skład, który jak lawina pokonywał mury. Został ślad na kartach kultury, jest mi zioma brak. To był znak, każdy samemu go odczytał. Dzisiaj wiem, jakby nie było, to pochytam cały świat. Witam na bitach jak Titanica. Ten czas, który masz, pozostał ci do życia, znika, ma ty. Przetrwasz, zamknij się, słuchaj, masz siłę ducha, styl, który wybucha, patrz do otucha, mieć, kiedy nie ma tarcz. Coś do ucha mówi ci, że nie ma tego złego, walcz. Przetrwasz, zamknij się, słuchaj, masz siłę ducha, styl, który wybucha, patrz do otucha, mieć, kiedy nie ma tarcz. Coś do ucha mówi ci, że nie ma tego złego, walcz. Ja wolę być ostatni zamiast zostać na przedzie. Przynajmniej nie muszę się wciąż oglądać za siebie. Blisko słońca na niebie według własnej elipsy podróżują moje plany, słowa, sample i myśli. Codziennie rano patrząc przeznaczenia lustro, sam siebie oszukuję widząc w marzeniach cud się. Tak zamieram krótko, kocham stać tak bez ruchu. Myślę jak ludzie dodają tyle kłamstwa do uczuć. Nie chcę współczuć nikomu jak i nie chcę współczuć. Ja wierzę, że sam wybieram w jakich drepczę tu butach. Ja wolę być ostatni, ale mieć luz i jaja. Utrzymać mózg na fali jak mróz w Himalajach. Nie myślę o problemach. Nie ma tego złego, jeśli nawet nie ma przemacz. Nie ma tego złego, czego nie ogarnie wiedza. Nie kradnę, a zabieram twój czas bezpowrotnie. Z każdą płytą chcę dać ci ironię, brat. Łatwiej zapomnieć, trzymać nastrój na co dzień. Co by się nie działo, wiarę zawsze mam tu, ziomek. Zamknij się, słuchaj, masz siłę ducha, styl, który wybucha, patrz. To otucha mieć, kiedy nie ma tarcz. Coś do ucha mówi ci, że nie ma tego złego, walcz. Przetrwasz, zamknij się, słuchaj, masz siłę ducha, styl, który wybucha, patrz. To otucha mieć, kiedy nie ma tarcz. Coś do ucha mówi.